תשאל, לא אל תחקור, מתי הגעתי לפה, כמה שנים אני חי, השיר סופר שטרות, המאושר סופר שנים, אין לי צורך לספור, אין מה לזכור. עם השביל של החיים הוא שומם ומייגע, ואדם בודד צועד עליו, זה ודאי אני. אל תקרא בשמי, לא אל תחקור, מתי הגעתי לפה, כמה שנים אני חי, אין כל טעם להתעצב, אין כל צורך להתערב, אין לי, אין לי דבר, אין לי מחר. אם לחיות זה רק לסבול, אז אני כבר בין אלפיים, עם דקה של אושר זה לחיות, לא נולדתי עוד, לא נולדתי עוד. אל תכעס עליי חבר, לו יכולתי לשמח, לו היה סיפור אחר, אבל מה לעשות, אין לי טענות. אל נא תשאל, לא אל תחקור, מתי הגעתי לפה, כמה שנים אני חי, כמה שנים אני חי.